نو زنانه پا کتنه دن نکیگی از نارینه و دو پاره حکم ده زنانه و دو پاره نشده اکوه نو بیا با فرد و بیا با یوازی روانه چو جایز با روا با یا فاصفیت عمت رسول الله انقذی نفسک لا اغنی انکی من الله شیان زده گوره نشم خلاص و لزان خلاص و پا دنیا کی سوکا پیغمبر دنیا کی دا اعلان کرده لا تجدی نفسن ان نفس شیان نبش قبلو لیتے نده چا سفارش لا یقبل منا دا دی اول نفس نده نیک بنده سفارش نش قبلو لیتے دویم دا پارا چیو کی دا شانتا ولا یقبل منا آذرون شفاعت بے انشاءاللہ سورہ یونس کے بیانوں قرآن نفی ام کی اس بات کی نفی دکم کی اس بات تکم کی ولا یقبل منا آذرون وابن غسر جیتنت جرم تاوان عوض دزد بد عمل عوض دزن واغست لیشی چیزا پدیم موافقه که دنیا قانون کی کیگی جرم تنواغس وی دخلاش وی جرم تنواغس وی جرم دخلاش وی یا دا جیل نخلاش وی آن تدا شینی شو جو جرم واخلی او خلاص بشی ولا هم ینصرون نبی مددو شیوڑا را سوک بسیود ریگی نیشی کوله دا خلاص شو قطع دا تامی او دا خلاصولو شایبه ختم کرده او سر خبر شروع شدن پر پر سمکا تو نوو بانی خبری که تا قسم باندی اول قسم د خبرو دے اعداد تعدید د نعمو نعمتون شماری چی شریفی نو مخرگی کوزی کی اخلاص شنو دو سر بس پردور کم دو بس مقابل کم ما سر دوم را خکڑی از ما دفلا سر بس دوما بس پل کار بکی نو اول ذکر دے نعمتونو کئی سالور دے ات نعمتون ذکر کی غٹ غٹ چی دای پا نیکونو باندی لکڑی و موجودا با نیسرائیل وسی امانی چی او دا دو تا ازکی سابوی چی دو پا نیکونو شیو اچی پا نیکونو شیو ناغ دو تا مرو رسیدون دو سر صداگانی ذکر کئی دا چری سوکا پا کیون خی یوازی نرما پستانا دا تا پیڑا هم ورکوم تا پیڑا مستاس نیکونو لور کری وان نتالوم تا پیڑا در کولشم اول یاد کئی چی اخلاص مکڑای بچ مکڑای دو غلامی دو فرعون یعنو نا من آل فرعون من تعبید آل فرعون من تذلیل آل فرعون یسومونکم سوء العذاب دو سر ذکر کرے رہے گا دو ذلیل کولو نا دو فرعون یعنو آل فرعون دو ذلیل کولو نا فرعون یعنو مخلاص کرائی سب ایک کول در رسو بیتا استا سوء العذاب سخت سزا دو ذلیل کولو سو سزا وا الالا والبیزوانان ستاسو اپناکم بچان وی چی بنی اسرائیل وی چی موسیٰ علیہ السلام درا پیدا کیه دو دے نخی دسی زمان مشرانو بوی چی دیزی زیتا حالات رسول نظر اللہ مدد پرازی ناجی با پیدا کی گی منجی یهود پتن و دی منجی با پیدا کی گی دجال تا لاری کسی برابری مسیح دجال وی رازی با او داخل پار لاری کسی برابری یهود په خپل بیابانونو کې غرقد نه لول د تو کالن شروع کړي غرقد یو بوټی دی ونه ده نبی رسول الله وی چې کله د دجال سره جنگ شروع شي عیسی علی السلام مؤمنین راځي نو که یهودی دی ولی شاته کې یا باواز کې یا مؤمن یهود دې یهودی دی راشه ګټه بچی رو باش مؤمن دې یهودی دی راشه پلی زما څنګه نه سي دی پلی تکنه زما نه پلی تلری کا بوټی به وي زمونږ نه پلی تلری کا چیغی با باس الا الغرقد بید غرقد بوانینا دا با نوی دا با یهودی لپناور کری دو تا دا پتش دا روز رازی نو خپل شرد طول دا غرقد نگاکی کری هر موسم بانی پا گلونو پا کال که دو آدری پیری زنگلی نالی پا دیوم یقین نیجی دا مسلمانان دا سیلاب بیوزار را خلاصی گی نو چرا خلاصون دا با چی دو دین شو خود دا وانا با قدر دا زنگل با منگل امان را کبر تو کشی را کن نور ورا پسی چیغی باسی چی دا دی یهودی را شو نارا کی دی طریقه باندی بنی اسرائیلو که دا آواز نیکونو دا وقتو ابراهیم علیه السلام پا مصر که تیره دا نو دا دی فرعون دا نسل مشرانو حکومتی دا و نو ابراهیم علیه السلام دا بیزتا کولو اراده دار را رضی اللہ تعالی عنها دا غطا بر دی رف کل خستا دی پا دی علاقه تیره دا نو پرچنوی سلی کل چی و لک را غلی دی رف کولی چی نی دا سلام بادشاہ سڑی ولی گل ورشو جنی تیرا والا دین جوز والا دا کرو ندی ورشو جنی تیرا والا ابراہیم علیہ السلام بیر پریشان شو پا مانزو درید اللہ دا کور نخراو واتم لار قام می پریخو آل تا می بیزتی چانو کری یا اللہ انی مہاجرون الی ربی سیادین ستا تا طرف تراوتم اللہ ازما بیزتی کی گی خسما ہوئی کنا کہ پیغمبر علیہ السلام دیار لسکال مکہ کیوں کہ چو ظلمون آغا سرکی دا خود شرم دا بیزتی نیت پیچانو کن ذکر دا آغا شرم بیزتی خپلا کن دا دا شرم پیغور منگل رازی دا شرم بیزتی اپا مدینہ کیو لکڑا عائشہ صدیقہ بانی تو مرتا گول پردو کیو نو دا خپلو نو راو وطم اللہ افرادو کی میں بیزتی کی گی زما رب زما بیزتی میں کو زما حفاظت ابراہیم علیہ السلام مانز کی اللہ سے جاری اللہ رب العالمین پردہ لری کر مانندہ دے گوری کہ فرعون اگے طرف تو لاس نے جی کی نو لاس چل کی قدم خلن غورزی دو وارے درے وارے دا چلو بے تو وی دعا او کا جزا روح شم زتا تیش نہیں آغا جدم پدی ارمان دا چیز دا دی کورا ضرورت ہے دعایو کا اللہ سم کو آغا عمر کو ویدا جادوگر تا سما پسر آسو لیدی کئی دا زڑکی یرا پرتا دا پا خلو تا جادوگر ہوئی زڑکی تیری دل لے دا حکومتم دا کار دے پا خکارا زان لوزر جوڑی اپا زڑکی یری کی چیزا سڑے نقصان رسے پا خکارا زانو چتی پی زمانت پکے کارا سیدی نپری دا زمانت کیوں کی نم تیری گی اور کارا زال لیزت جوڑی وزر جوڑی ناغاوی جادوگر دوی باسا زده که یار پرتو چه تندر را بانی لگی نخپل لور یا خورده را را که اخ داما ها ها جر وی خپن شد میل منوی او دستا خدمتگار زال لی بوزا این زی ورپا را او رسید ابراهیم علیه صلات و سلام موز ختمو وی خپکی گما زپ عزت اللہ را را خلاصا کریم موس ختم شو اغا اللہ سم خبر کرو جنی را اوست را را خولی جنی وا وی مال را کری دا ما تال در کلا حاجر اغلا را کلا ابراهیم علیہ السلام تو سلام لا اغا سر نکاو کو وینز نو دا بادشاہ لوروا یا خوروا او اغای دیل خدمت لار کلا اغا غیل را کلا اغلا را کلا بعضی خلقو اسماعیل علیہ السلام دا وینزیز بیده وینز واننو با اسماعیل علیہ السلام دا شهزادگیز بیده اغینا پیداو حاجر اگر نہ ابراہیم علیہ السلام تھا اللہ رب العالمین دا خبر ویلو اگر وقت ویستا بیتی ندا کری نکولی شی ہوتای خفا کری ہی کنا دا دو حکومت با دی جنی پا اولاد کی تو پیدا کوم چی دا دی دی نسل خاندان بختمی حکومت بختمی دا دی سوی دی نسل خاندان بختمی اگر بات شی نو دو پا دی انتظار کیو علاماتیم خود رشیو پا دا گا انتظار کیو وی موسا برا پیدا کی گی اس وقت را غلی در رنگ لگ ویدا خلق سوی ویدا سوی مولیانو نتا پوزو که آقوی سوی با اوزا خبرش دی وی خواه نو فرعونیتی ترگن تو وی وجنه الکان چه پیدا کی گی وجنه یو کالی وجنه نو خلکو تو یو خود خدمت با توک کی چه الکان تو وجنه در زارو بوداگان شبونو خدمت با زمان توک کی در زان در پاره یو کال چوتی ورکه در زان در پاره آقو در پاره نه د زان د پاره چوتور ک چو کال وای لا لا بل کال پر دای د پات کی دو په کال باندې موسی پیدا بیا سره میرا ده چې دا شنه چې دلاله لمړکی یا په دغه کال چې کم د باندې د پاغه پیدا شو یرا دو سره چې مړ به کیو دریا په اور دو به ساته فرعون کو کور غړ شو یذبحون ابناءکم تفعیلی ویل دی یذبحون نو یذبحون خسر کول تکی تکی و کول بای بچیان ستاسو زامن اجنکی بای پری خوی دی چه در زمونگ خدمت که نسا چرت دی خو بچی بای کنا خو مانا نسا کی گی پری خوی سر چه در نسا شی زمون پکار رشد سین تی در استفال در پار در نفع مرازی یستحیون نسا کم بیدتی بای کول ستاسو در زنانا و در جنکو بیدتی بای کولا اگا بای در کول در غونا پا کورونو که او چنو که خدمتونه به پیم کول چنو کو تو ته وکلی بدکاری به سره کولا کلاس به ببر کیدا بدکاری به کولا یستحیون نساکم یسترقون نساکم او وینج کولی خدمتونه به کول ابنا نمراد ما به بچی عام عالمان ده تفسیر وی بالکل صحیح ده بچی ال کری ده موسی علی السلام په وجه باندې په زرګونو بچی ال کری ده ابراهیم علی السلام په پیدا کېدلو په وجه باندې په زرګونو بچی ال شي کچھ ابراہیم اللہ پیدا کو پیدا سولو شو موسیٰ اللہ پیدا کو پیدا سولو شو فرعون پکور غرائب القرآن والا وی وہی دا ابنا نمراد لگا چی بچی دی عام تفسیر دادے دا بالکل صحیح دا خدا ابنا نمراد زوانانو مغسلے کی ابن القوم ابنا القوم دا قوم بچی چاہتا ہوئی زوانانو تو ہوئی دا قوم بچی دا زدی دی قوم بچے ما دا قوم خیر بغارم مانا سرا یزبیہونا ابناکم الالول دو زوانان ساسو چکتوک بالکو زوان باو دا خورینا بے خبر وقت کا دا حکومت خلاف تکے بے وی یذبحون ویستحیون نساءکم اجوندے بے پر خودی جنہ کے احساس پر شکل صورتم اپخوی عادت جنہ کے ہم کم زوان کم الگ چیز حکومت مرگرتیا کولا خلاف بینکو دا جنہ و جنہ نو دا جنہ کے پریشوی خدمتون اللہ چی خلاف کون آغا لکن آلک بین پر خو وی تفسیرم دگا دے اولی چی کم کرے شوئے دے او چی بچائی پا یرا دے علالاو چی دے لستکا لپس زمان خلاف کئی نو چوسی خلاف کو نہ غبے پر ہو اچوسی خلاف کو بسار کے نہ پر ہو ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم فدی کی استاسو ذالکم فدی کی تاسوم کم د پارا د تعین د مخاطبین ز اسم اشارہ لا د پارا د کم او د زال دی او د زاد دی او د کور د پارا رابط را کم تاسوم صدتم زادا دا وجد د بچو جوندی پر ہو دل لگینا کو بلا من ربکم عظیم لئی مصیبتو دویم پد اخلاص اول استاسو کی وید نجیناکم پد اخلاص اولو کی بلا من ربکم عظیم نعمتو در افستاسو طرف نلیر لئی از خلق سوئے لکھتا پی نکے گا بزرگا دا سی رکھا چی سرائے بلاردون شی غرقت ستو غرقت ستو شی چی زی زال لومن پی جانے میری شیع دا کتا سو معلوم کما تاوار خدا غبوٹی حدیث کی ذکر را غل لے نو ماو زایون نه پیجانم زمون دی وطن کی ملکی نشه سو کی سو پیجن چی دیونی تاوی او یو یو پدی ورو کی یو دن و نشته نو اگه یو دن و نگو کئی چی یو دو ڈالا که مرگر کیای کئی او تا زمون لا یو نعمت بلا پا مانا دا امتحان از میخ اب بلا پا مانا دا نعمت کولو اخو کولو باندی و بلاونا هم بالحسنات و سیئات نامون از سخت دوارم پیروستی دوار معنی دی اور دوار اعتبارون جدا جدا دی اول نعمت انجام فرعون دا پیرنگیانو نا خلق اللہ خلاص کو ویدنا جیناکم من آل فرعون دا پیرنگیانو نا چم خلاص کرلائی نو بیا تاسو نا شکری اکڑلا نو بیا سوشو نو جنا سر بی پیراوست نا غیر پیراوست نا غیر دا اللہ دا قانون پا دیبانی از اول قانون پاتے کر نو پسی بل راگے دا غنا مخلاص کر بل راگے دا غنا مخلاص کر دا دیری نے نمون ہم نے شما غصے جدا دیو دا جی من آل فرعون دو دونم اخلاص کرے اخلاص میں کرے ایوب خان دا گئے اگا خلق دا سے اچھا کچھ حد نو وید نجیناکم من آل فرعون دا غونم اخلاص کرے راتا نو بوٹو را گئے نو پو بوٹو پسی بٹو را گلا وید نجیناکم من آل فرعون دون چم اخلاص کرے وید سومونکم سو العذاب خلاف نو مغسطے انو جبی تی غسی کرے وی جبی تی اللہ اللہ استحیون ایسا کم سپاہ صحابہ مشری نیولیو سلور وارا اندامون علی مات کری نو سریف لسنو لو مات کری پا جیل کی دوارا پیولا دوارا پا جیل کی ماتی کری یو زب بی حون ابنا کم استحیون نو داغ ظالم نام اخلاص کرے نو بس نا شکری اکڑا شکر انہوں کا اللہ قانون تٹول پہ شہری کا انہوں درے نو بلد پہ سرا رہے یزبیہونا ابناکم ایستحیون نساءکم نو سندال دا نعمتون از آیت کے کن دا مخ کے نحل لس صدران تیر شوی دی دو نے مخلاص کری ہوئے تاسو قدر کرے دا اللہ دے دین دا نعمت نم دے کرے چنے دے کرے نو دا غشان تبا روانی پا مخبانی ویز فرقنا بکم البار دویم انجام من الغرق یاد کہ چې مې بیل کو تاسو پر دریاب دریاب د قلزم یا بلیو دریاب نو خلاص مې کړل تاسو د ډوبې دلنا ډوب مې کړل فرعونان تاسو ته قتل اپالا روانو دو قتل پټا قتل یو دی ویلی چې کاسه پناشه نو دو به چیرو ډوب ندی تل یې رامیان بل دې کې برا خیږي اول ته کې وسه چل کړي نو ایتن ضرور تاسو ته قتل دا فرعون نے ڈیر یا روا پر یوم انو نجی کے بے پیدا نہیں فرعون ڈاڑی تو غور دو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون مر لے وی نصیبا حضر کی پروت تھی بیرے کی گوری اب پڑھ سے دلے اٹھو آپ پروت اللہ تشپیش لے دلے دو اقا دلہ سے اڑا خو سا چل کئی علامین خالی ندے بوش سا چل کئی وی دا چسانی جوڑ کرے دا گلے پریشے دے سے چل گئی نہ داغا نہ مخلاص کے لاڑ سنگ اللہ تعالیٰ کا سڑو مردار دے دا پڑوتے وانتم تنظرون و تاوز قتل یاد کے چکل درم عذاب و درم نعمت یاد کے چلوز مکڑو موسیٰ سرد اور کولو قانون دا تلیخ دشپو دیر شوی تلیخ نوی اتممناها بی عشرن سورت آلی عرف کو اتممناها بی عشرن دا مدنی سورت تی نرستان حالتی اللہ تلیخ اگر مکی سورت تی ناغی کی پورا حالت پیرے دیس وواعدنا موسى 30 ليله واتممنا بعشر دير شوي ابي عملت تصلي شوي دات فرعون تكون غرسي اغي چې قارنه کو د موسى دا جدا و دا جدا سيد او كن جدا دي نو سره څه کار دي جدا او په یو ځای سيد قول دغه دي چې فرعون موسى هم د پاله لیدي هم د ته دعوت رسول دي هم دغه ډوب شه دي سره د خپل قوم اس تو تو کوئی بلے نصد عقیدی مثلا دا نصد بنیادی خبر دا خوئی قصہ دا جوار اگر دا موسیٰ علیہ السلام اد یوسف علیہ السلام فرعون کے اختلاف دے چدا اگر دا یوسف اگر فرعون اس پاتے او کدا بلے نو قولانی للعلماء سو کوئی اگر نکو دای نسیو اسو کوئی اگر پلارو دای سبیو اسو کوئی نا اگر پاتے او تردی وقت پورے اوز دو اسو نو چوش کیو ہو منگ تے داوری چو ڈوب کڑ میں اللہ ڈوبو ٹا برکم بیا بیام سمت تخل سم علیج بیا نیولیو تاسوس خیب پس دتو دونا یہ تاوزیاتی کہ ان کی ہمیشہ اتخاذ دو مفعول غواری یو شتے بل نشتے بی اتخاذ کم علیل مزدر دو مفعول غواری یو شتے بل نشتے داولی ذکر دویم مفعول چی ذکر کی مثلا سمت تخل سم علیل الہان ثم اتخذتم العجل شفيعا لله ثم اتخذتم العجل حالا فيه الله دا طول عقيده دي يهودوه بي الله دكي ننوته دي حلولي کره دي دا ذنو عقيده دا چه حلولي نده کره الله رب العالمين پا دغا شکل متشکل شده دي ذنو دا تجسيم عقيده دا ذنو بكي دا عقيده نا الله پا عرش دي فقفل مقام دے دا پاک دے اللہ تا وسیلہ دا ذریعہ دا دے زمنگا اللہ تا رسی دا چا دا عقیدہ دا شفاعت وا چا دا عقیدہ دا الہیت وا دا چا عقیدہ دا تجسیم او دا حلول وا رستم دا شرک روان دے سو قبر ولی زبرگ شہید دا خدای توب دا صفت مظہر گنی یتدرو علی بعض العبید خلعت الالوہیہ تو کی دا گنی اتو کوئی ابن اللہ دے چاویری دی ہو اللہ عیسیٰ علیہ السلام بارکی نو عقیدی دری سلوروی دسی بارکی آغا وقتی ام کہ یوائی ویلے وی نو دو پاتی کی دی دو ویلے وی نو یو پاتی کی دا طولی ویلے نو خبر اگ دی دا بلا دا چی طولی ویلے وی یا یوائی ویلے وی نورات نور کی کی چکم د دغه شوا نور عقیده چا جوړول نه دغه به د قران دلان دی راتل خلقونه مانی چې دا په قران کې نشته ناغه ایجری ذکر کو هغه د مفعول پره هغه خپل زمانه کې ګورا کاغو ولی د خدای بچی ګڼل دی نو د سوی اتخذور ولی یا ابنان کاغو مظهر د الهیت ګڼل دی نو وا اتخذور ولی محلا لله محل حلولی کرے دی کہ او شفی گنے لے نو اتخذر ولی شفیان نو دا آیت بپاقی مانے پورا پورا لے دا قرآن جامعیت دا قرآن کمال دا دی چی تر قیامت چی دیوشی ببارکی خلاف دا قرآن عقیدہ جوڑی پا کم رنگ چی نو اگر طول پا دی کرا در نکر رائے بستو او دوی مسرا غلقو یو بدائی دوی مسرا غلقو دلتا ذکر ذکر نکر دوی مکور بیا کتا سس خی خدای چرا زمونگا خدای دی کتا سس خی نائب دی الہ اللہ برخور کر را کتا سس خی شفیع اللہ تا نو آغای ذکر نکل اپری خوچی معلوم شی پس دتلو دا موسیٰ علیہ السلام نو تاسو کتل دا موسیٰ علیہ السلام دا دی قوم سرسو وخشو صالیخ کالا صالیخ کالا مصر کی موسیٰ علیہ السلام تیر کری دی دعوت رسول لی دا چرا وخلی دین دا خلاصه دا قوم دا نیکان خلقی را وخلی دین او غنیکان و خلق و صالح تو کال و سبق د موسی علیہ الصلوۃ والسلام پر دیر شو شپور او د کو ییر کو ټول نه دی ییر کړي سو کسانو ییر کو ولی ییر کو بی دین مولا په میان سره غره بی دین پیر بی دین مولا وی هادا الہکم و الہ موسی غدار موسی په غرو کې ګوري غدل تراغل له دیو بل نه پلاری کړو غدل تراغل بی جین پیر بی جین مولا د صالح تو کالو محنت پر صالح تو شپو روزو کے زایا زکر حکم دادے چی دا کری نزی نو خلیفہ پریدا یو گین تیسم پریدا پا دی یو گان تاکی با شیطان دستا دا صالح تو کالو قرار بربادی نو زی خالی کوا مو بل توک مقرارا نبیر سلام با گانتے لوت نو بل بی خلیفہ مقرار زی خالی نپریدو دیو جین دا ذکر گئی تم ظالمون یہ تعزیاتی کہ ان کی نبیا میں معاف کر نعمت داؤ معاف میں معافی اکڑتا استاد آخرت سدا فرض دینا تو پارا دی چقدر اللہ دی نعمت حاضر ہے بو دیکھنا دا آدم علیہ السلام توبہ میں قبول کرے وا غیر قدردانی کرے وا نتوش قدردانی اکڑ توبہ میں قبروم یہودو لعلکم تشکرون چی بیا گناہ نکی کیوں کی توبہ باسی دا می دیتا تا استو ویلا چه شیر کم معاف کم توبه باندی افاون آنکم دا خیرت سزای معاف کری دا دنیا که اولا سزا وا قانونی سزای دا شیر کور کری دا اولا او رولی دا تا ویری دا تا درم نعمت اول انجا من فرعون درم انجا من الغرق فرق البحر ادرم عفو عن الشیر سلورم نعمت یاد کرتے اور کرو منگلا منگ موسیٰ کتاب کتاب لکھ لے قانون میرے قانون پر بندی بکوائے اور کرے مولا فرقان دویم صفت ذکر کو دا عندہ ولے کے غیر دے قولان علماء فرقان نمرات غلبا روب چی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا مور کرو بنی اسرائیل بتے لڑ دے دے یرے دبا دا روب دا ہارون علیہ السلام نو ذکر چه هارون علیه صلات و سلام شته موسی علیه سلام نشته قوم که شرک شروع شو اغاو تا بیانم کهی خلق پی وگ نیدی چه موسی نیر اغلی سا خبره نو او دومری بیانی تا کرده ده چه درنگ روی ما وجنی دومر بیان ما کرده ده چه نزی و چه زی وجل رو رمه لا تا خود بری حیتی ولا براسی انی خشیرتون تقول فرق تباین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی ما بیان کرے گی نو دو ارون علیہ السلام روک پاگو نو یہ رہتے نا نو دو موسیٰ علیہ السلام نے رہ دو الفرقان یا دو فرقان نمراد دغ کتاب مراد دی الکتاب دا حق و دا باطل فرق با کتاب رازی مخکول رسل کنا لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون حق باطل و لگاڑے رکھائیں حق کتاب دا اللہ و قانون اباطل قانون دا پیرنگی اولی دا ٹول گڑ وڑکل آیا و ذکر دا ادھی ٹول تو ولی قانون دا ملک وائی ناروا کوئی نظر چو ماغا مسئل الفرقان دا اللہ کتاب قرآن تا فرقان ویلی دی سورت الانفال کی قرآن تا فرقان ویلی یوم البدر تا سورت فرقان کی او یوم بدر تا فرقان ویلی دی نظر قانون لقرآن قانون عمری تا وربان پٹول دنیا خلقو مانا چارو ناچارو من فرقان تویلی یعنی تورات لعلکم تهتدون دا پارا دی چی تاسو روان شوی دی بانی دا ویلیو کنا هدل للمتقین بعضی عالمان وو چی صرف چی لی ورطا استلی وا خدای ورطا نی قرآن چی وی ملا صرف چی غی کری هادا الهکم و اله موسی فنسیا ولم فنسیا هادا الهکم کم ملا چی دیل را وستیو وی خدایو تا ندی ویلی کرا نزد دا منم چنی دیولی تا خود کم ملا چی دو خبر من اللہ اگر دا سی چشتی ملا و چشتی ارامی چلو رو ارتا دو قوم ذهنو تا معلوم تم باری جوڑ کرو لا نو بولت لو سیلی تا ایمان خام وقت کرو نو آگا و برارا رای کرو نو دو تم بلا تاکوار کرو هادا الاغو کم اپا چکر تینا سر توافی تی شورو هادا الاغو کم و الاغو موسیٰ او بیاغی تشو خوزا پخلوی تو نوی نو چی چیلی تو احکا نی الہیتی لعمال نمو نکوی نمان الہیتی میں عبادتی لوگو کنا عبادت و عملن کرے دے بیا الہ پکڑے ویلی ہے کنی لعلکم تعتدون اهتدار عزی پتلو پا کتاب دا اللہ ودل المتقین. پاکستان قانون دا اللہ دا کتاب ندے نو ہدایت نشتے. دا پاکستانیان قانون دا اللہ دا کتاب ندے نو حادیان ندی محتدیان ندی. صدی اغدال و مغدل دی اغدال پا خبر دی مغدل لیڈران دی نا دا پختانو اغدال دویم کنا قد زند اخلاصا ظالین او مذلین دی پا خبر خطا دی نور تم دعوت دی ورکیو آئین دا ملکو منا مذلین دی خطا روان دی نورم خطا کری لعلکم تعتدون. اذ قال موسی لقومی کتاب ورکول دا اللہ لوی نعمت دے قانون ورکول قوم محمل پاتشین و تباہی دا اللہ مہربانی کرے کتاب را کرے دے اور کتاب خلق پلتو و شات و غرد نبذوه وراء ظهورهم کانهم لا یعلمون نبذوه وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشیاطین شیطانانو پیرنگیانو چکم تلوستی نو آغا دا پیرنگیانو غیر آغاستلو دا اللہ کتابی اغردو دا پیرنگیانو غیر لست شروع کردو دا غیر تلاوتونو شروع جج سیبو ماغا تلاوت کی وکیل سیبو ماغا تلاوت کی دا سپریم کورٹ چیف جسٹس دا غیر تلاوت کی او دا غکت اللہ اندی اغو ماغا تلاوت کی اتبعو ما تتلو الشیاطین علا ملک سلیمان ها کفر شروع کردو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فِنْزَمْ نِعْمَتْ عَفْوَ عَنِ الْقَتَلِ دا دنیا قانونی سزا ولور کئی وی چا بد کری دی شرک کرے دے ظلم کرے دے آغا تیار شای چا سزا ولور کری شی آغا رشتی نیو توبہ کی خبیمان شیو ناغو رال میدان کی کینا سرد دا اللہ عمر تین چیزا دے چی سرا تاوی پلوان تولو چی دا چا چوک خپل دے دا چا چوک زیاد خپل دے نو آغا دی راشی پا سر دیوری کی تورو پلاس بانے آغا تاو دے قانون دا دے خپل با خپل سمگو خپل لیوانے پا خپل سمکا خپل مجرم لے پا خپل صدا ورکا چکم دا حکومت دا زمین دا با حکومت ورکی خو چکم دا حکومت نروان دے دا آغا صدا ورکا پا خپل ورکا نو دو تورو پلاس تاو دے دا آغا مخ پا قبلہ کین است پلوان سزا ورکول تا تیار مجرمان سزا قبل ورکول تا تیار توبہ شو دا موسیٰ دا امر انتظار دے علیہ الصلاۃ والسلام چی دے وی ووی نو وی بئی خلق پا دے حال دے موسیٰ علیہ السلام اللہ تا پا جڑا شو پا زارے شزما رب قوم میں دا غلی چی دا پیورت کی ختم شی او ما کڑاونا محنتونا دو سرکلو دا ملک نمیرا وقت کلی اللہ تا موافق اللہ رب العالمین رحم کو توبہ صحیح ولا تیار شوی دی دوڑا پلا نو معافی کرا عفونا عنکم نو معافی کرا. بعض عالمانو نکری از ما ډیر پیری وچ بے فایده تپوسونه مکوای ان شاء الله کپر زړه حاضر وای او الله وخت کی برکت واچو نو یو مسئلہ با پاتی نی یو چی بیاد استاسو تپوس دیرش خود دو وقت نمک که تپوس که نجوم بانی یقین کولو نجومیانو تولو دا سعی دی کسی نی دی دا چیک دی کسی زبی صورت خصاص که ہوئیم انشاءاللہ صورت مایده که یو زیکی دا بیان کم دا سی دا بزو کم خو شرط دادی چی استاسو زلو صاف شی استاسو زلو صاف نو یعنی قرآن ترست توجه نو دی زدکولو پا شوق که نوائی که زو ویل غالم خود ما بخلو دیری زو ویل غوالمم اخلب میودری قانون داری طلب صادقی لکزمک تیتا دا او بوم منی که او خونه منی که گیزی او پا مخبانی ورخ بماتی گی والو بنری گی و پا کت زی طلب صادق و اخلاص پا دلکی و از سعی دغاو چیر منگ از دکره تا انو انشاءاللہ زمان دخلی نبا خبرو زی پاتی کی گی و پا گیوانا کنه تاس طرف تا کوتا والیو نو کزای ویم خواب نویلی کی زمان بزرده نو غاری که ما بویلی در خلی نو بیغه نویلی قانونم داره پیغمبر انما اتات المعونتو علی حسب النیات ارادو مناسب در اللہ مدد تاری رسول اللہ علیہ السلام موز که خطا شو استاسو دستون سیدی جگری تاسو من استاسو عمل کی قصور دی نو در عمل در قصور اثر پا پیغمبر بانی غرزی دا نو چه تاسو که اخلاص نیغا اثر با پا ما هم غرزی تاسو کې خلاص مسلی به کې مد نجوم تپوس کوي مد فرعون تپوس کوي خدای غر کړی دی دا نور فرعونیان دی خدای غر کی افریده مقبر عجیب خپل پر دی ویل تیار شو توبه قبول شولا مر په کې نه شي زنی عالمان بلکې ډیرو دالی کړی دی چې تور تیار شولا امر شو وهای خلق شروع اول اوجل یې خو تیار نه شو دی تا چې خیر دې کوم روشو چې الله معاف کړي نو موسیٰ علیہ السلام وی اللہ توجر رچے اللہ قوم میں ختم کو تیارا لرشوا اللہ عمرو کو بس کئی چے بس اکڑو نو یا ویازر تنی تین مردار کری او ویازر تنی علیہ کری سو خلق راو تی موسیٰ علیہ السلام سر دی میدان دی مصر نا پا کرورون راو تی کو پارگونو گو پا غلا راو تی دی دشپی راو تی دی پا غلا دشپی یرا دا فرعون و دا فرعونیان سرا نو چوک بواتا رو زوانان ٹریننگ شوی کسان بوڑیگان زنانا بچیان بوڑیگان سڑی کمزوری ناتوان مریضان دا نسو راواتے نو چه زوانان راواتی دی اپا غزوانانو که دغل تا ویازا راو وجلی شو نو پاتی باتی نتو جو دا پا دینی می پاتی که ویازا را پاتی رسو شو یو نیم لاک یو نیم لاک دا دسی فرض که چه پسلو که لکه چه دو تا نراوتنی یو نیم لاک دا راواتا پسلو که دو راوات نو تو تو پادی شو یو نیم کرو که دو کروڑان تا پادی شو دا سنگ بنی اسرائیلو که لکه دا چنجو دیر شوی دی پا دریو قرنو که دیر شوی دی پا لگ وقت که دومره دیر شو چه پا کروڑونو شو سال تا پاتی شو اصا پا لاری پا ویازر شو اصا آغل تا که ویازر رو شو آغل تا که ویازر رو شو خوچی ول جو بس ویازر رو کمی گزار نکی دیو کم پانزوز کرولو مزونه دی کمی گی نه دا دا ویاو کرولو آواز دی هر دی که دا ویاو کرولو آواز دی سب بنیادی شیه که نیشیه دا موسی علیه السلام پلار دی عمران موسی ابن عمران دا عمران پلار دی جسهر دی جسهر پلار دی قاحس د قاحس پلار دے لاوا د لاوا پلار دے یعقوب سوشو پانچ پیر دی کہ نہیں دی موسیٰ ابن عمران ابن یسہر ابن قاحس ابن لاوا ابن یعقوب ابن ابراہیم ابن اظہر پنز دی یعقوب علیہ السلام تو سلام چی مصر تراتا وی در طول کورنے زیاد نہ زیاد او یا پنزکم اتیاتنا لوی والا نارینا و زامن دولس نو دولس که یو موسی یوسف دی علیه السلام یو ورس نور را ده دولس زامن ده ده ده ده خدا ده داغو اولادونه دی اپشتون پینزه را ده پینزه پشت تو کالو کی پرکی کی متوسط انداز بانی پانزوز تو کالو کی نو پینزه پشت تو کالو کی شو دوانیم سوا کالو کی پا دوانیم سوا کالو کی اتیا تنا لکون تا سنگا ورسید سا چرگان خورم باشینی چرگای با تخنی جو بچی بی پیدا کرد که او دسی کنه دا گنگی چینجیو چه بیشمار ازیادی گی زو سوونو باندی با پا سوونو نا پا زرگونو نا دا لکون ها کرولو نا دا کم دین رانا نا ویا زرطن تیم وجو تو دا غچ راقی وی تاغون راقی نا ویا زرطن وجو اللہ وی مرشه نویا زره تنو بوجه بختنه سر جنگ کو نویا زره بوجه بختنه سر اونو نویا زره تنو بوجه اویا زره دی اویا زره دی کبی ابن خلدون مقدمه کی بوی وی دا لاپی دی لاپی دروغ دی دی کتاب والو نقل کری دی کتاب والو دی کتاب ششی دی یو قسم کتاب نم دی تاریخی کتاب دی اغا چه اغا پا عهد قدیم کی اغو دن نکره دی ده تورات پا سبقونو که دن نکره ده عهد قدیم عقید عتیق اغیطا وی سفر الخروج سفر غد کتاب ده خروج و تو ده بنی اسرائیلو ده سلو راتلو او ده سفرون حالات سفر الخروج یو کتاب ده غده پس نم ده سفر العدد بانده چه اغیه که شرح پیداش و شرح اموات دیکی سفر العدد یو کتاب ده غو سفر الاخبار پنم باندی د مولیانو اجتهادات او مسالی فتوی چې هغه بری کلی که دی دیو کتاب نم دی سفر الاستثناء غد کتاب دی چکم کی استثنائی حکم نو ذکر کی رخص و استثنائیت دس داغو دا کتابون نمونه دی. یو کتاب دی صفر العدد، دی صفر العدد کی اغو دروغ لکل دی او دروغ خوار کل دی، دا خپل مظلومیت دا ترگندولو ایا دا خپل برایی و لویی و غشوالی سرگندول دا پا تلو راتلو کی جنگونو جهادونو کی خپل ذان دیر شمار کرد چه منگا دیر ازم را کارونه کل دی. فخر و ریان چه عذابونو پیراغل دی دا مظلومیت دا سرگندولو دا پاره خپل شمار دا سلو نظر کرد دا ذر نلاک کرد چه منگ سر دا سی جاته و شوی دا سی جاته و شوی نو دا غونی که دا درو وسمشتی د لیډر نه تاسو کا ستا علاقه کې د وټ خواندان نفری څومره ده؟ نو چې یو لاکی مونږه حکومت ته تعاون کول غواړو، نو چې یو لاکی نسولی کی لس لاکه نیږي زما سره لس لاکه مونږ سره نږدې کاله ډاکو ته هغې کې یو یو ډیر لیکلی دي لیډر لیکلي چې و پرمټ ورکول بیا ما سره لس زره تنه دي چې مونږ ته پته وه تقریباً نو اخبار کی لکھی کہ دو لاکھ اوٹون اپ ٹول پاکستان کی زیاد اوٹون سے مقابلہ کیا ووٹ چاندے اور کڑے ہم تو معلوم نہیں چاہ ٹول دوں رنو دے تو لاف و گزاف دلی پور کی درو و دا تاریخ درو ابن خلدون وی دا دروغ دی دومر خلق نہ دے ڈیر شے یو خبر خدا دا نپو اویا ذرا نو دے مدا چاللہ وی ان مہربانی میں اکڑ زبانی انہو هو التواب الرحیم اللہ دے ڈیر جا تو قبل ان کے ڈیر مہربان نو چپ تو کیا چی شرک نو کرے پاک دے اگے وول تو درول لے کیا چکر لے نو اگے وول لے چے دو تناس تے اگے چکم مجرمان یو اگے خو او وے دے شو او یازر نہ شو وے جو او یا سو شو وے دے اپا چ سوگ دی اگے بے جرم خلق مجرمان او وے دے شو او بیا وے التواب الرحیم دیر جات توبہ قبولون کے دیر جات میں رب آ رہے نو سو دیر جات توبہ قبول کر خود مردار کر اصل دیر مہربانی پہ اکڑا ہو وجل دین معلومی کی دات کی وجل شوی نہیں دی خوچ دو تیار سو دی سچ اللہ تیار وجلو تا زما زوی بد کری زو تا تیار دے وجل نو دد درجی اللہ اچھا دکڑی چاچ جرم کرے دے اکین اس مخبول اللہ مختورنم ظالم امدیاتے میں کر لے اللہ وجل میں نو چھ دے چا پلاس موجن دے تیار اللہ تو بقبول اکر فتاوہ علیک اللہ توبہ قبول رکھو فتوبو الہ بارکم ویلی چی موسیٰ علیہ السلام ایز ما قام یقین زیادہ وقتا سو کفر نفسن باندے شرک مکو یا از کمی وقتا سو دخپر زان سر نقصان مکو زان مرکتا پیش کو پس سبب در کول استاس اس خیر شرک در اللہ سر نو کردے اللہ تا توبہ بارکم خالقکم الہ بارکم جوڑون کی استاس ہوتا بر ای دلیل گردو لے پتابو باند توبو لکا سنگ و بدو بائن دلیل کردو رو خلق کم اللہ تو کردے کہ پیدا کریا گئے اما خلق مصر شریک کم نو توبہ صدا توبہ دا خلے ندائی وادی حدیث کی اندارہ دی گناہ ہو کی دزر توبہ و باسا دزر ستو مان کیا پا خلو باندی ہوا پا زر نشتے پا خلو توبہ تل کذابی ویداد دروغ جن توبہ دا اللہ تقبول ندائی بیادام ہوئی جب گناہ یہ گناہ دی پریخن دے توبو باسے کل مستحضی ابی ربی دے اللہ پر رٹو کی گئی زما توبو دوے لگیا دے اگا بدا آشان تکی کل مستحضی ابی ربی دے در افسر رٹو کی گئی نو توبو وقت کل دزرا عمل دے دلیل پی خلدہ دزی سر نبی علیہ السلام خونا کرلا استغفارو کا سچی دی پلاس کی گی خیراتیوار کا دور کا تا کم نہ کم دور کا تا نفلو کا صد خیر کرنوں پسے شروع کا اتبع الحا اتبع سیئتا الحسنا تمحوها فبادے پسی نیکی راولا نیکی بدی بدلے بین دی ختم بکی نو تخلے توبہ توبہ ندا توبہ دا زڑا توبہ دا عمل گناہ پر فودل سشے چیز وست کی خیرات ورکولا ساتھ کی موز گول وس دیکھی کی نو روجو سرو نسا پدی توبہ بانی کفار بانی اللہ معاف نکا ددو توبہ کی توبی سے کی دو شر داو ددڑ توبی سے کیو کہ مرگ کا تیار سی مجرم مرگ کا تیار سی وجنی بے چوک خپل بے وجنی پلار بزوی رور برو دا ولی جو گناہ کو نو دی مخ کے لاس نو دینی ولی انصر احا کا ظالمان و مظلومان زیادے کی نو لاسی انسا زیادے او سر کی نو بچے کا اگر زیادے کو دی لاس نو دینی ولی بے کاتی او سر نو دے کرے زوری پی نو دے کرے دانی تی نو دے مرار کرے اس با دتم درد رسی چی دغز بی دی اس تو پا خپل لاس واجنا چی ستاپیم زر در منشو چی اندر پارے بیا لاس نو دی انہو بود فقدلو انفسکم وجنے اوبل پلوان وجنے انفسکم نہ مانا جان وجنا وہ یو دن کی جان وجنا روا کریں گی انفسکم مانا اپنا جن سے کم وجنے تاسو بعض کم بعض غریب القرآن ابن قتیبہ فقتل انفسکم فقتل بعض کم بعض دا کول اتیار دل دا تاثر دی بہتر سوس پیدا کے ان کی سخا ندی تیار کو پتابا دائی دیر فقتلو انفسهم پتابا علیہم افریخ ہے دا پکی دوستان را دن نکلا ویاز را او اجنو را اللہ پا خلاسو خوچی دیتا تیار شو فتابا علیکم اللہ پا خلاسو ستاسو نم مربان شو انہو هو التواب الرحیم او کتاسو وی دا چی تفسیر کی منگو نلی دا نو دا قفل مصر دا ویاز را وجلیو او ویاز را پادشیو او ویاز را علتم روشو او ویاز را علتم روشو ستاسو نیکونه دی جسو توی زماخو نیکونه دی خوزا پی درو اونو جوڑو مانای نیکونه ہو دی کنی دی دا روز تو قوم دا عرب و نسیوا چه سره دا طول دی ابراهیم اولاد دی علیه صلی اللہ علیه سلام طول دی یعقوب علیه سلام اولاد دی مزا ستاسو نیکونه دی که درو پو جوڑو جوڑو اینو زمین چه نوی پور درو اچا چلی کری دی اللہ سانه دا لگو دا چاوی خبر دا سنیم سنو انجا من الغرق انجا من فرعون انجا من الغرق عفو عن الذنب دا آخرت سزا او بیا ایتاء الكتاب عفو دا قتلنا بنزم یاد کے چویلو تاسو اس سزا ذکر کی یوا پس سبب دا بیا دبائی باندی یاد کے چویلو تاسو ایمان یقنکم تاب خبر بائی آمن بیہی ایمان پیراور آمن لہو خبر اولا اتباری کرا وہ ایمان یقین پیو کو لن نؤمن لکا چر یقنکم گب خبر بانی دی تراغی چوین منگا اللہ پڑھا گا بانی تو ادا کتاب اللہ را کدا خبری ما سر اللہ کئی زن سر بیلیو او یا سن دا قوم رسوی رازی دا توبی دا پارا دا منت و دا سفارش دا پارا ویداتا سر خبری تو کئی سرگن دیشی کانا چی منگی بینو زمگا سواب موشی حتی نر اللہ جارتان تراغی چوینو اللہ پڑھا گا بانی اسی پی یقن نکو چی دا غدی کبل بیدہ بیو کانا فاقضتن السائقتو نیولو دو چغیر جبریل تندر حال لایت تو تاسونی ولی وانتم تنظرون اتاسو قتل و حیران تنظرون تتحیرون لازمی مانا باندی سرگی هستیری پاتیش چه در کمرالا دا چغا پا منگا وطا درورا وطا دو منگ تا اللہ و خواه بیدبی وازی نوا دا تا پوست غینات دو جی نکی اعتراض دی موسیٰ ترو سا پیغمبر منلی دی پیغمبر مطلب سی چه اللہ سر خبری کردی اللہ کتاب ور کرے اس چہین میں قرال من گن من من تے سرگن سی عینات دے ترو سو کوتا سرگن نہیں نو دے عینات پو جو باندے اللہ سزا ور کلا موسی علیہ الصلوۃ والسلام ارینی انظر الیک اگر پہل زین کے سار تشوقا محبتا سوال کرے دے نال تے کی سزا نہ دور کرے کو کرے دے چہ زلی دی نہ شم گرے تو میں دراوی چ نونی ولے تا استان در جبرائیل السلام چگا کر دو خطائی او دا چی کم را غلی ناغم را سبید موسیٰ علیہ السلام و سلام تاسو پریشانا سمو با حسنا کم من بعد موتی کم نو بیا می پور تکڑے تاسو پس دے مرگنا دا پارا دی چی شکرو که صدایم ذکر کلا اخذت کم استعائقا نعمت سرم شپگم ذکر کم سشی دے الباس بعد الموت دا مرگنا می پس بیا جوندی کلا دا پارا دی چی قدر رو که دا اللہ دی نعمت وظللنا علیکم الغمام ومنعم بیابان کی چیزان سر تولیو تادری ختموان یا تو شڑی اگا ختم شدی پڑاگ میدان پا دیفو رسول مکردو تاسو بانی دوریو دو ورومی تاسو لدغیبونا المن و صلوہ من و صلوہ من ارغ خوراک چی بے کڑاو بندل رش دو بندل کڑاو پکینشتے من احسان کولی توی کنا خکول. او حدیث کی مثال خود دے الکم اتو من المن و ما اوها شفاون للعین. خریڑے دا دا من دا قسم نی تخمشتے نی بزغلیشتے نی پا کڑاو باندی کی گی چی دا بکری بیا بے بکی خودرتی طور با اندازم که گیستے رک دے پکیتا یوزے که